ulicu gledam slomljene čaše, pitam se čemu to sve. Odgovor tražim, a dobro znam, to je sve zbog nje. Svirajte samo za mene, hoću noćas da pije, da jednu ženu voli, ne mogu više da krije. Svirajte samo za mene, hoću noćas da pije, da jednu ženu voli, ne mogu više da krije. Srce boli me, za drugu slome ljubav da uzme, a zna da volim je. Svirajte samo za mene, hoć mi noćas da pije, da jednu ženu volim, ne mogu više da krije. Svirajte samo za mene, mi noćas da pije, da jednu ženu voli, ne mogu više da krije. Sad svake noći mi sedim, a misli lete njoj. Razbijam čaše, cigadu svira o ženi voljenoj. Svirajte samo za mene, hoću mi noćas da pijem, da jednu ženu volim, ne mogu više da krijem. Samo za mene, hoću i noćas da pijem, da jednu ženu volim, ne mogu više da krijem.